11 tysięcy jajek, 50 kg bekonu, 25 litrów oleju, 5 kg szczypiorku i 500 g ziół. To składniki, z których powstał gigantyczny omlet. Usmażony został na patelni o średnicy 4 metrów. Najpierw wylano na nią olej, potem kilkanaście osób podsmażało bekon, a następnie wiadrami na patelnię wylewane były rozbełtane jajka. Po raz pierwszy tak wielki omlet przygotowano w Malmedy w 1995 roku, by nakarmić biednych. Obecnie również kawałki gigantycznej potrawy rozdawane są za darmo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo na północnym zachodzie, później miejscami na zachodzie oraz południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, więc prosimy, żeby się przygotować odpowiednio. Wysokość opadów nawet do 30 mm, więc będzie intensywnie. A prędkość wiatru w czasie burz do 75 km na godzinę. Na termometrach od 25 stopni na północnym zachodzie, około 31 w centrum, do 33 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich nieco chłodniej, chociaż tutaj też wysokie notowania od 27 do 31 stopni, nad samym morzem od 21 do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drodze, o tym, jak rowerzyści zachowują się na przejściach dla pieszych. Słuchacz w tej sprawie. Dzień dobry. Chciałem nieśmiało zwrócić uwagę, że ci, którzy są i kierowcami, i rowerzystami, i korzystają z hulajnóg, czyli poruszają się w tygodniu różnymi pojazdami, są najbezpieczniejszymi uczestnikami drogi, bo wiedzą, jak ta druga strona wygląda. Nie podejrzewam, żeby ten, który jest szaleńcem na hulajnodze, był też kierowcą, jeździł autem i zdawał sobie sprawę z tego, jak to wygląda na kierownicy auta. Chociaż czasami zdarza się tym posiadającym prawo jazdy, że jak wsiadają na rower, to nagle zapominają o tym i o przepisach i... Zdarzają się też niebezpieczne sytuacje, ale myślę, że tak, można się z tym zgodzić, że jednak ta perspektywa z jednej i z drugiej strony bardzo pomaga jeździć bezpieczniej. Czymkolwiek jadę, to ja jestem najważniejszy. To takie poczucie. Czyli ego, tak? Czy państwo lubią czarny humor? Spróbujmy. Prosiłbym o przestrzeganie ważnej zasady. Musimy bardzo uważać podczas kąpieli nad wodą. Są straszne upały. Wczoraj doszło do tragedii. W Wiśle pan, który pływał, został zadziobany przez bociany. No niestety okazało się, że płynął żabką. Monty Python. Dwie dwójki, siedem trójek. Jaki tam był spokój w głosie. To wszystko się zgadza. Pan cudownie opowiada dowcipy i myślę, że jest pan królem, jeżeli chodzi o spotkania rodzinne. Trzecia odsłona naszego spotkania. One, 21 girls. Przed momentem, proszę Państwa, to już, bo to już tylko 2 tygodnie pozostały. Już niestety, już trzeba się szykować. Ty już zeszyty kupiłeś? Połowa sierpnia, tak. No dla siebie też, bo wracam do nauki. W 3 linie, nie w 5 linie. Nie, poczekaj. Ja czyste teraz potrzebuję zeszyty, już bez żadnych linii, tak żeby ładnie, pięknie rysować. Ale proszę Państwa, żeby te 2 tygodnie wycisnąć jak cytrynę, to opowiemy o potencjale turystycznym naszego kraju, a porozmawiamy o tym z Anitą Balakowicz, która jest podróżniczką, no i wiele ciekawych miejsc w naszym kraju także widziała. Ta rozmowa za kilka minut. Super. Przed nami ostatnie dwa tygodnie wakacji. Jeśli wybierają się Państwo w góry, to mamy listę najpiękniejszych jezior w Tatrach, które zdecydowanie warto odwiedzić, bo jeziora w polskich górach to nie tylko oblegane przez turystów morskie oko czy czarny staw. A naszym gościem jest Anita Balakowicz, tiktokerka i podróżniczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Góry, góry. We wrześniu to będzie wspaniały czas. Miejmy nadzieję, druga połowa września nawet, kiedy skończą się wakacje i uczniowie wrócą do szkół. Ja bardzo lubię wówczas jechać w Tatry. Bo jest mniej ludzi. Jest mniej ludzi, ale są też piękne widoki. Już jesień się powoli zaczyna. Te kolory są niesamowite. Pani Anito, jakie miejsca warto odwiedzić pani zdaniem? Pani Tatry zna świetnie i po polskiej stronie, i po słowackiej. Tak, tak, to prawda. No ja właśnie, jeśli chodzi typowo o jesień, to myślę, że oczywiście przepiękną opcją są czerwone wierchy, więc jeśli tak, ktoś chce się wybrać... Całkiem ostatnio telefon mi przypomniał o tej podróży, w zeszłym roku to było i od razu trafiły czerwone wierchy na tapetę. Tak, tak, jeśli chodzi o jesień, to jest po prostu no, najpiękniejszy możliwy szlak, zwłaszcza ten przez wszystkie cztery dwutysięczniki, więc no tutaj oczywiście jest ciemnie, Krzesenica ma łącznie jak Kopa Konradzka, także bardzo polecam zrobić te cztery szczyty, jeśli się ma oczywiście tyle siły, jeśli nie, to chociaż te trzy pierwsze. Także to jest jeden właśnie z takich piękniejszych jesiennych. Natomiast często ludzie wybierają gdzieś tam morskie oko, a tak naprawdę mamy również inne przepiękne stawy, które można odwiedzić. Jest to chociażby czarny staw gąsienicowy i tutaj też możemy się wybrać właśnie z Kuźnic, przejść przez Boczań, zrobić sobie na przykład taką pętlę i później wrócić Doliną Jaworzynki do tego samego miejsca. Także to jest przepiękny staw, równie piękny jak morskie oko. Ale także w drodze na granaty można sobie tak zrobić przystanek przy tym czarnym stawie. Tak, tak, to prawda, więc to jest w ogóle super opcja, bo sama trasa jest według mnie dużo piękniejsza niż ta na morskie oko. Także zdecydowanie. Jeszcze jest Smreczyński staw między innymi na tej liście. Tak, tak, tak. Oczywiście właśnie miałam o tym mówić i to jest też super staw i powiem szczerze, że tam czasami jest naprawdę garstka ludzi, zwłaszcza gdzieś tam popołudniami, bo tutaj bardzo łatwo jakby przyjść pod Smreczyński staw, więc jak się wybierze gdzieś tam nawet po południu, nie z samego rana, to potrafi być naprawdę garstka ludzi. No tak, bo tam od schroniska skręca się w lewo i krótka droga i jesteśmy nad Smreczyńskim stawem. 30 minut spaceru. Piękny widok na góry i tafla wody, więc jeżeli ktoś nie jest jakoś specjalnie zaawansowany albo nie lubi długich, całodziennych wypraw w górę, to może sobie pójść właśnie nad Smreczyński staw. Są jakieś miejsca ukryte, które pani gdzieś odkryła i może nam o nich opowiedzieć? Znaczy się wiadomo, nie jest tak, że Tatry są ukryte, natomiast, natomiast właśnie też są bardzo fajne alternatywy na Słowacji, która jest bardzo blisko i gdzieś tam jak się jest, wiadomo, w Zakopanem czy w Bukowinie, to też jest bardzo blizutko, żeby się przejechać na tą słowacką część Tatr. I tutaj bardzo fajną opcją jest zielony staw kierzmarski. On jest zresztą porównywany, on jest nazywany słowackim morskim okiem. I można sobie zrobić bardzo fajną pętlę też i zaliczyć wielki biały staw, gdzie tam w ogóle po prostu garstkę ludzi spotkałam, dosłownie garstkę ludzi. Także to jest właśnie też taka fajna opcja. I też bardzo lubię po stronie słowackiej Popracki staw i tam się idzie właśnie ze Szczypskiego jeziora i jest przepiękna trasa, przepiękny czerwony szlak z pięknymi widokami i to jest właśnie ta trasa, gdzie się idzie na rysy, ale od drugiej strony. Ale, także ja tutaj polecam też. Ale jak już wybieramy w góry i wybieramy się na spacer, choćby prostą drogą, to mimo wszystko warto się przygotować. Na przykład odpowiedni strój, obuwie, to są cały czas ważne tematy. Zdarza się spotkać zupełnie nieprzygotowanych turystów na szlaku. Tak, tak, to prawda. I powiem szczerze, że czasami ludzie tak przyjeżdżają w Tatry i chcą na przykład zdobyć od razu rysy, nie będąc wcześniej na żadnym dwutysięczniku. Gdzieś tam ubierałem tylko adidasy i stwierdzają, że jeśli dali radę wcześniej na przykład w Bieszczadach, to tutaj też dadzą radę. A jednak Tatry są zupełnie innymi górami. To są jedyne jakby góry alpejskie w Polsce. Znaczy o tym, że tak powiem, podłożu, więc tutaj trzeba być zdecydowanie przygotowanym, zwłaszcza na Tatry Wysokie, bo tutaj Tatry Zachodnie są nieco, że tak powiem, łatwiejsze technicznie, więc tak naprawdę jeśli mamy dobry strój i dobrą kondycję, czy w miarę dobrą kondycję, to damy radę tutaj. No tak, ale być może nie mamy wyobraźni, albo też nie mamy wiedzy, bo w zasadzie jeśli chodzi o Bieszczady, no to podejście gdzieś tam czasami jest strome, a później idziemy po płaskim. Natomiast tak. W Tatrach, co mnie uderzyło, kiedy wracaliśmy z Granatów, to zdarzają się takie miejsca, że podczas schodzenia także uruchamiane są kamienie i osoby bez kasków naprawdę mogą być bardzo łatwo trafione i bardzo łatwo o wypadek. Trzeba na takie rzeczy uważać i trzeba o tym pamiętać, że no, góry to jest trochę inne środowisko. Oczywiście w przypadku Czerwonych Wierchów to jest długa trasa i myślę, że kondycyjnie gdzieś tam musimy o to zadbać wcześniej. Natomiast w pewnym momencie jest malownicza, spokojna. Możemy też później zjechać kolejką z Kasprowego, zależy w którą stronę idziemy i tutaj nie ma problemu, jeżeli jesteśmy zmęczeni. Natomiast inne trasy są naprawdę bardzo wymagające i czasami są te skały bardzo śliskie i tutaj powinniśmy mieć naprawdę świetne obuwie. No i warto też zabrać ze sobą coś kalorycznego, kiedy spadnie nam poziom cukru we krwi i oczywiście odpowiednią ilość wody. To są podstawowe zasady bezpieczeństwa. Bo się w górach wszystko może zdarzyć i trzeba być też gotowym na to. I to jest też fajne w tym, co pani opowiada, że mimo tak doskonałej znajomości gór, to jednak cały czas taki szacunek do gór jest. I to nie jest tak, że jak się pokonało ileś tras, to ta czujność powinna być niższa. Anita Balakowicz, tiktokerka i podróżniczka, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man.

Dziękujemy pięknie. Kolejny raport już po południu. Radio Nawigator w Trójce. Polecamy. A teraz czas na najświeższe doniesienia z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki. W skrócie Krzysztof Zyblewski. Cały czas spodziewamy się prowokacji na granicy polsko-białoruskiej, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik i zaznacza, że także Łotwa widzi zagrożenie bezpieczeństwa na swojej granicy i wzmacnia jej ochronę. Wiceminister w radiowej jedynce stwierdził, że prowokacje są próbą destabilizacji sytuacji w Polsce. My cały czas monitorujemy sytuację na granicy polsko-białoruskiej i zdajemy sobie sprawę, że Łukaszenko będzie chciał także ingerować w polskie wybory, destabilizując sytuację i robiąc różnego typu prowokacje, z którymi mieliśmy parę tygodni temu do czynienia, choćby helikoptery, które czytamy jako ewidentna prowokacja Łukaszenki po to, żeby polska opozycja mogła sobie krzyczeć na rząd. 1 sierpnia dwa białoruskie śmigłowce wleciały nad terytorium Polski w rejonie Białowieży. Biały Dom naciska na Iran, aby zaprzestał sprzedaży uzbrojonych dronów Rosji prowadzącej wojnę przeciwko Ukrainie, informuje dziennik Financial Times. Jak pisze, powołując się na anonimowych przedstawicieli irańskich i amerykańskich władz, temat ten był poruszany w trakcie rozmów w Katarze i Omanie w tym roku. Jedno ze źródeł gazety poinformowało, że Teheran, który oficjalnie zaprzecza, jakoby jego drony były wykorzystywane przeciw Ukrainie, kilkakrotnie prosił Moskwę o zaprzestanie używania ich w tym konflikcie, ale Waszyngton zażądał dalszych konkretnych kroków. Na drogach całej Polski trwa akcja Bezpieczny Autokar Inspekcji Transportu Drogowego. To specjalne kontrole, które mają zapewnić bezpieczeństwo letnich podróży, mówi rzeczniczka inspektoratu Monika Niżniak. Takie kontrole dają również rodzicom, opiekunom, organizatorom wycieczek większą pewność, że dzieci jadą nie tylko sprawnym technicznie pojazdem i odpowiednio przygotowanym do trasy, ale również z odpowiednio przygotowanym do tej podróży kierowcą. Kierowcą, który jeździ zgodnie z przepisami, kierowcą, który nie narusza norm czasu pracy, który ma odpowiednie uprawnienia. W lipcu skontrolowano ponad 1600 autokarów, 17 z nich nie zostało dopuszczonych do dalszej podróży, zatrzymano 83 dowody rejestracyjne. Pełny serwis o 9. W Trójce Robert Grzędowski. Raków Częstochowa w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Jeszcze jeden wygrany dwumecz dzieli mistrzów Polski od fazy grupowej Champions League. Zagwarantowali już sobie grę w Lidze Europy. A to za sprawą zwycięstwa w trzeciej rundzie z cypryjskim Arisem Limassol. Wczoraj w rewanżu w tropikalnych warunkach Raków wygrał na wyjeździe 1-0. Decydującą bramkę zdobył strzałem z rzutu wolnego chorwacki skrzydłowy Fran Tudor. Ciężka pogoda, dobrze, że broniliśmy pierwszą połowę. Drugą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, myślę, że podkreśliliśmy tempo. Mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki, mieliśmy tam 2-3 takie nie 100%, ale bardzo dobre szanse. Ale na końcu wygraliśmy 1-0. To mówił Fran Tudor, ale posłuchajmy też polskiego napastnika Arisu, Mariusza Stępińskiego. Przegraliśmy mecz, Raków był w czymś od nas lepszy, pewnie w jakiejś takiej organizacji gry przede wszystkim. To my bardziej siedliśmy niż oni, zaskoczyli nas intensywnością. Wtedy siedzieliśmy naprawdę na nich pierwszą połowę, naprawdę widziałem w ich oczach duże zmęczenie. Ale wytrzymali to i za to należą się słowa uznania, dlatego teraz mogę im życzyć powodzenia jak najbardziej, żeby polski zespół awansował do Ligi Mistrzów. W całym dwumeczu było 3-1 dla Rakowa. W czwartej rundzie mistrzowie Polski zmierzą się z duńską FC Kopenhagą. Pierwszy mecz we wtorek 22 sierpnia na stadionie w Sosnowcu. A w pięknym amfiteatrze w Weronie rozpoczęły się wczoraj Mistrzostwa Europy Siatkarek. W pierwszym meczu Włoszki wygrały pewnie z Rumunkami 3-0. Polki grę w turnieju rozpoczną w piątek meczem ze Słowenią. Biało-czerwone przystępują do Mistrzostw Europy miesiąc po wywalczeniu brązowych medali Ligi Narodów. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi, więc na pewno czekamy na medal. Mówi Zuzanna Górecka, przyjmująca reprezentację, obecnie nie grająca z powodu kontuzji i dodaje. Natomiast ta drużyna cały czas się buduje. To jeszcze nie jest taka drużyna, która jest pewniakiem. Więc podchodzę z taką chłodną głową do tego wszystkiego, co się będzie działo, ale oczywiście liczymy na jak najlepszy wynik. W fazie grupowej mistrzostw Polki zmierzą się ze wspomnianą Słowenią, a także z Serbią, Belgią, Ukrainą i Węgrami. Z

poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmaru. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Mam nadzieję, że uruchomiliśmy tych z Państwa, którzy lubią opowiadać dowcipy, i kiedy rozpocznie się dzień pracy albo już się rozpoczął, to na pewno dowcipy także już się pojawiły, no i następuje integracja. I ten żart będzie wisiał w powietrzu. Pracowników też uruchomiliśmy, proszę Państwa, niektórych tych, którzy lubią czarny humor. Nie wszystko się nadawało, żeby mogło się pojawić na antenie. Kibiców również uruchomiliśmy. Udało się, tak? Tak, udało się. My już bardzo dziękujemy. Anna Regulska zrealizowała nasz program. Radosław Bielawski wszystko przygotował. Staszek Perzyna dzielnie odbierał telefony. Piotr Firan mówił do Państwa, podobnie jak Radosław Nałęczny. Dziękujemy. Także do usłyszenia jutro. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry Państwu, Rafał Tomański, Salon Polityczny Trójki. Naszym gościem jest pan Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w tym poświątecznym dniu. Wczoraj defilada, wszyscy oglądaliśmy. No kto nie oglądał, to nie śledził na ekranie telewizora, to mógł słyszeć, jeżeli mieszkał gdzieś niedaleko centrum stolicy. To wszystko było widać, słychać. A komentarze, jest ich wiele w Europie. Nawet jeden taki szczególnie działający na wyobraźnię. Portugalskie media, Polska może pokazywać, że jest sprowokowana, taka podrażniona tym wszystkim, co się dzieje. Chciałbym poprosić pana o komentarz, ale z drugiej strony świat pisze w taki sposób, a my mamy wewnątrz komentarz, jak wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, o tym, że być może jest to ostatnia defilada ministra Błaszczaka. To jeśli chodzi, zacznijmy od góry i schodźmy w dół, jeśli chodzi o komentarze na świecie. To rzeczywiście jest zauważalna nasza polityka, to, że Polska chce w ciągu najbliższych lat zostać rzeczywiście krajem, który posiada najsilniejszą armię lądową w Europie, bo taki jest wymóg, nawet nie chwili, wymóg czasów po prostu. Wiele lat przed tym ostrzegaliśmy. Rosja nie wyzbyła się swoich neoimperialnych ambicji i po prostu, pamiętając, że mamy NATO, mamy naszych sojuszników, ale z drugiej strony, wyciągając wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie, trzeba mieć po pierwsze możliwość odstraszenia potencjalnego agresora i to jest główny cel posiadania silnej armii. Po drugie, gdyby doszło, nie daj Boże, do najgorszego, to trzeba mieć możliwość doczekania pomocy ze strony sojuszników. I to są te działania. I rzeczywiście w tym kontekście te portugalskie komentarze, że Polska jest w jakiś sposób reaguje na to, co się dzieje na Ukrainie, na rosyjską napaść. No tak, Polska reaguje. My wzmacnianie armii zaczęliśmy już wcześniej. Część kontraktów, chociażby na F-35, były podpisane już wcześniej. Ale nie ulega wątpliwości, że napaść na Ukrainę sprawę przyspieszyła. Jeśli chodzi o pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, każdemu wolno mieć nadzieję w polityce, ale ja głęboko wierzę, że Polacy 15 października poprą Prawo i Sprawiedliwość i będziemy mogli kontynuować tę politykę, bo jaka jest alternatywa? To oto jest to kluczowe pytanie. Nie o to, czy pan Kosiniak-Kamysz lubi Mariusza Błaszczaka, czy go nie lubi. Alternatywa jest taka, albo kontynuacja polityki Prawa i Sprawiedliwości, kontynuacja wzmacniania, modernizacji armii, albo powrót do tego, co mieliśmy wcześniej. Likwidacja jednostek na wschodzie Polski, osłabianie polskiej armii, brak kontraktów na sprzęt, a nawet przecież to się gdzieś między wierszami przebija. Politycy opozycji, również koalicjanta PSL, czyli Polski 2050, zapowiadają, że jeśli by mieli przejąć władzę, to część kontraktów, które dzisiaj mamy, trzeba będzie anulować. To znaczy chcą wstrzymać zakupy dla polskiego wojska, czyli nie chcą mocniejszego polskiego wojska. Czy uważa pan, że te cztery pytania referendalne wyczerpują najważniejsze kwestie, z którymi mierzy się teraz Polska? To jest wybór, przed którym w pewien sposób stanęliśmy, bo gdyby zebrać wszystkie sugestie, które pojawiają się w mediach, sugestie, które również wyborcy do nas kierowali, to pewnie można by było sporządzić listę kilkudziesięciu, czy wręcz stu pytań, które różne osoby uważałyby za właściwe, żeby zadać je w referendum. No, trzeba było się ograniczyć do takiej liczby tych pytań, która jest w jakiś sposób łatwo uchwytna dla każdego, kto nad kartą referendalną zasiądzie. Stąd wybór tych czterech pytań. To są cztery zasadnicze sprawy, cztery sprawy, które towarzyszą nam nie tylko przez ostatnie miesiące czy lata, ale tak jak chociażby kwestia wyprzedaży majątku narodowego. Pytania, które tak w zasadzie powinny zostać już zadane lata temu. I to są cztery pytania, które są kluczowe dla kierunku rozwoju Polski. Czy chcemy Polski silnej, sprawiedliwej, solidarnej i bezpiecznej? Czy chcemy Polski, która wyprzedaje majątek narodowy, która poddaje się dyktatowi brukselskiej biurokracji i na przykład przyjmuje nielegalnych migrantów z innych krajów? Czy chcemy Polski, która nie broni swoich granic i nie prowadzi suwerennej polityki? To jest ten wielki wybór, przed którym stoimy. A co pan może powiedzieć o projekcie uchwały odnośnie ingerencji, obcej ingerencji w polski proces wyborczy? Projekt uchwały został wczoraj złożony do Sejmu. Będziemy nad nim pracować na tym rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu. To jest kwestia zasadnicza dla każdego kraju. Każdy kraj demokratyczny ma swoje prawa i ma przede wszystkim prawo do tego, żeby jego obywatele samodzielnie, bez zewnętrznych nacisków, bez prób wpływania na proces wyborczy, decydowali o tym, jak będą wyglądały władze danego kraju. No i skandaliczne słowa Manfreda Webera, który bezpośrednio sugerował zwalczanie jednej z legalnie działających w Polsce partii, tak się składa, że partii, której jestem przedstawicielem, który pozwalał sobie na krytykowanie czy ocenianie wyborów Polaków, są nie do przyjęcia, ponieważ nasza opozycja nie stanęła na wysokości zadania. Przywołujemy zawsze przykład Włoch. Tam przed wyborami Ursula von der Leyen w sposób dużo delikatniejszy próbowała straszyć Włochów, że jeżeli podejmą złą decyzję w wyborach, to może się to odbić na przykład na środkach z Funduszu Odbudowy. Tam cała klasa polityczna, jak jeden mąż, mimo tego, że rywalizowali, byli wciąż w kampanii, jasno powiedziała, nikomu nic do tego, jak wybierają Włosi. To jest wewnętrzna sprawa Włochów. U nas tego zabrakło, więc stoimy na stanowisku. Rzeczywiście w tak ważnej sprawie, no kluczowej z punktu widzenia funkcjonowania demokracji w Polsce, powinien wypowiedzieć się parlament. Jeżeli dobrze pamiętam, to przed wyborami w Hiszpanii, które były niedawno, prezes Kaczyński też nagrał taką krótką odezwę do Hiszpanów, żeby głosowali na Vox. Może jednak politykom, nie usprawiedliwiając nikogo, może jednak po prostu politykom, tak jak każdemu z nas, pozostawić taką przestrzeń do komentowania siebie nawzajem. Widzi pan, panie redaktorze, to jest ta zasadnicza różnica, która czasami umyka albo na którą przymykają oczy nasi polityczni konkurenci, bo nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że tak jak zrobił to pan prezes Kaczyński, nagrał wyrazy poparcia, wsparcia dla naszych sojuszników z grupy politycznej. Gdyby Manfred Weber powiedział po prostu, że wspiera w Polsce partie należące do Europejskiej Partii Ludowej, dwie takie partie mamy, i życzy im jak najlepiej w wyborach, absolutnie nikt by się tą wypowiedzią nie zainteresował, nie mówiąc o tym, żeby się oburzać. Ale jest zasadnicza różnica między po prostu wsparciem dla swoich politycznych przyjaciół, co uczynił prezes Kaczyński, a między wypowiedzią, że będzie się kogoś zwalczało, że będzie się budowało zaporę ogniową przeciwko niemu, między mówieniem, że Polacy źle wybrali w dotychczasowych wyborach. To jest właśnie ta różnica. Pytam o to celowo. Zastanawiam się, jak byście chcieli wprowadzić w życie taką uchwałę, stosowanie takiej uchwały przeciwko obcej ingerencji i w tym momencie, no nie wiem, wyciągać konsekwencje? To jest uchwała Sejmu, akt o nieco innym charakterze niż ustawa, więc to jest wyraz woli polskiego parlamentu, który powinien potępić tego typu próby ingerencji w wybory, który powinien bardzo jasno stwierdzić, że władza w Polsce należy do narodu polskiego, tak jak to mówi konstytucja. To będzie wyraz politycznego nacisku, oczywiście. My nie mówimy teraz o przyjmowaniu ustawy, która w jakiś sposób tego typu działania ma zwalczać, bo tutaj tych wyzwań jest dużo więcej, bo przecież mieliśmy przykłady chociażby w Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy te komisje kongresowe po poprzednich wyborach prezydenckich, które udowadniały na przykład próby rosyjskiego wpływania na elektorat, na kampanię wyborczą. Tutaj to jest raczej domena zupełnie innych instytucji, ale taka uchwała jest bardzo mocnym głosem politycznym, że Polska nie pozwala sobie na tego typu działania, na tego typu ingerencje w proces wyborczy, bo on i ta decyzja, kto będzie rządzić po 15 października, należy tylko i wyłącznie do polskich obywateli. Pan uważa, że referendum, które jest sprzężone z wyborami, jest jednoznacznie dobrym pomysłem, który nakręci jeszcze ludzi do działania? Referendum, zwłaszcza w sprawach zasadniczych, jest odwołaniem się do takiego najbardziej demokratycznego narzędzia, jakim dysponują politycy. My się nie boimy głosu Polaków, nie boimy się zapytać Polaków, co sądzą w ważnych sprawach i oddajemy im ten głos. To rzeczywiście napawa naszą opozycję przerażeniem. Widać to po tych nerwowych reakcjach. Widać to po wezwaniach chociażby do bojkotu referendum z ust ludzi, którzy jeszcze niedawno mienili się demokratami, którzy powoływali się na konstytucję. To proponuję przeczytać, co konstytucja mówi o referendach. A czysto organizacyjnie to, że referendum odbywa się razem z wyborami, to mam nadzieję będzie z korzyścią i dla wyborów, i dla referendum. Mam pytanie odnośnie wizyty prezydenta Rzeczpospolitej w Korei. Miało do niej dojść. Tajfun pokrzyżował plany. To oczywiście siła wyższa, zupełnie niespodziewana. Okazja była dobra, bo przejmowaliśmy prawo bycia gospodarzem po Koreańczykach odnośnie zlotu skautów. W 2027 roku w Gdańsku się to odbędzie. Szczytna idea. I bardzo ciekawa impreza. Ale co miało być dyskutowane ze strony polskiej w Korei? To oczywiście był konkretna kwestia, to jest domena pana prezydenta. Mam nadzieję swoją drogą, że do tej wizyty dojdzie w najbliższym możliwym terminie, bo rzeczywiście siły natury ją pokrzyżowały. Myślę, że tak. Myślę, że już pałac prezydencki jest w kontakcie z koreańskimi partnerami i rozmawiają na ten temat, ale rzeczywiście Korea wyrasta w ostatnich latach na bardzo ważnego partnera Polski. Nie tylko jeśli chodzi o kwestie zbrojeniowe, chociaż one są niezwykle ważne. I nie mówię tu wyłącznie o zakupach koreańskiego sprzętu, ale rozmawiamy bardzo poważnie z Koreańczykami przecież o współpracy, o polonizacji chociażby czołgów, które kupujemy, czy armatochaubic, o udziale polskiego przemysłu obronnego w procesie produkcyjnym. Koreańczycy mają bardzo interesujące produkty, czy w ogóle know-how dotyczący również amunicji, w tym amunicji rakietowej. To wszystko leży w zakresie naszych zainteresowań. Koreańczycy przecież są partnerem przy projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na marginesie, gdyby nie wierzyli w jego powodzenie, gdyby nie wierzyli w sukces tego projektu, to przecież by się nie angażowali. Korea to ogromny potencjał gospodarczy i ta wizyta, myślę, że głównie dotyczyłaby tego, naszych stosunków handlowych, tego, w jaki sposób możemy dla obopólnych korzyści tę współpracę rozwijać. I nie ma niebezpieczeństwa, że sama Korea nie będzie w stanie spełnić warunków tego kontraktu, bo prawodawstwo wewnętrzne nie jest jeszcze dostosowane? Myślę, że Koreańczycy wiedzą, jak istotny jest to projekt z jednej strony dla Polski, ale równocześnie zdają sobie sprawę, jak ważny jest to projekt z punktu widzenia koreańskiej gospodarki, koreańskiej branży obronnej, bo kraj przyfrontowy, jakim jest Polska, który kupuje chociażby czołgi z dwóch źródeł, amerykańskie Abramsy i właśnie czołgi koreańskie, będzie też bardzo mocnym głosem, jeśli chodzi o obecność koreańskiego sprzętu w Europie. Więc myślę, że uczynią wszystko, żeby do tej transakcji doszło i żeby zrealizować swoje zobowiązania. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję serdecznie. Miłego